کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ ہوا پیش نظر، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ ہوا پیش نظر، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ ہوا پیش نظر، سختیاں نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، قبر میں گئے محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں گئے نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تر رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھر تر رہوں گا یا رب، کھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، وحشت کا بسیرا ہوگا، دھوپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور، اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور، ساتھ عطار کو جلت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جلت میں رکھوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا میں کروں